Wielkiej Brytanii robimy skok, bo przecież po ciemnej stronie mocy jest jasne, że są podróże te mniejsze i te dalsze i te bliższe. André Bratten, producent muzyczny, zaszufladkowany w ambiencie techno i down tempo, i robimy odgrzebek z 2015 roku, album Godę. To właśnie André Bratten, ten ambient techno i down tempo. To będzie później. Thank you.

Ależ dawno nie grałam tego remiksu. Oczywiście Hollow, oczywiście Björk w remiksie Karen Value. Pozdrowienia Tomasza, który was bardzo serdecznie pozdrawia, słucha z Zakopanego. Pozdrowienia od Adama, który ma 7 godzin na plusie i pozdrawia z Korei Południowej. Pięknie, tu Zakopane, tu Korea Południowa. A tu Anna napisała z poślizgiem raport pogodowy z Singapuru. Pada. Pozdrawiam, Aniu. Zapraszam was ciepło na grupę i na stronę. 28,5 minuty pozostało nam do końca audycji. Grupa i strona na znanym portalu społecznościowym. Audycja ciemna, strona mocy w trójce. Tam linki do tych 500 utworów jeszcze niepełnych playlist, ale już niedługo. I powtarzam, jeżeli ktoś nie ma FB, to proszę pisać z pytaniem na maila csm@polskieradio.pl. Ja od razu odpiszę. Alvanoto, Ryuichi Sakamoto. Zapomniałam zapowiedzieć przy DJ Crashu, że to nie koniec z panami Japończykami na dziś. Yukihiro Takahashi i Ryuichi Sakamoto i remix Fatalizmu Massive Attack. Kwadrans do godziny czwartej, a Kacper napisał: mała Zozia mówiła na konia kom lub kompataj, na samochód bum bum, a jak zobaczyła motocykl, o, patataj bum bum. Piękne. Top of you. astray. I'm just trying to find my way. Wandered here from far away. I'm just trying to find my way. You were never meant to see.